เราตีราคาบุญอย่างที่เราเข้าใจบุญบางอย่างเนี่ยเราทําแล้วเรากลับเกิดโสมนัสอ่อนหรือไม่โสมนัสทั้งที่เป็นบุญมากผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมุติว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเราก็ไปทําบุญกับท่านแล้วก็ไม่รู้อย่างว่าเราไม่อยากท่านเราก็รู้สึกเฉยๆ แต่ว่ากับพระภิกษุอีกองค์หนึ่งเป็นพระมีชื่อเสียงมีดีมีเดชแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรารู้จักชื่อเสียงรู้จักเกียรติศักดิ์ท่านในทางที่ทางเด็ดเราก็ทําบุญกับท่านเราจะเกิดความรู้สึกโสมนัสเกิดความรู้สึกดีใจเป็นพิเศษตามราคาที่เราตีอยู่ในใจอันนี้จึงเป็นเรื่องที่นี่เราเทียบระหว่างต่างวัตถุกันนะฮะแต่ถ้าเป็นพระองค์เดียวกันเป็นบุญในกรณีเดียวกัน แล้วก็ต้องถือว่าบุญที่ทําเมื่อเป็นโสมนัสนั้นได้บุญมากกว่าและถ้าบุญโสมนัสที่บุคคลทําแล้วส่งผลนํามาเกิดบุคคลนั้นจะมีปฏิสนธิเป็นโสมนัสถ้าจะให้เราเลือกระหว่างปฏิสนธิจิตที่เป็นโสมนัสกับอุเบกขาเราควรจะเลือกปฏิสนธิแบบไหนฮะแบบโสมนัส ควรจะเลือกแบบโสมนัสทีนี้ไอ้ตัวปฏิสนธิเป็นโสมนัสเป็นอุเบกขาเราว่าเป็นกุศลวิบากแล้วมาเกี่ยวกับโลภะได้ยังไงตรงนี้อย่าลืมว่าท่านพูดถึงโลภะนะว่าเมื่อประสบกับอิทธารมณ์แล้วเกิดโสมนัสประสบกับอิทธารมณ์แล้วก็เกิดโลภะแบบอุเบกขาทำไมบุญถึงมาเกี่ยวตอบว่าที่เกี่ยวเป็นการเกี่ยวในลักษณะ ทางอุปนิสัยอย่างที่ผมว่าแล้วนะเกี่ยวทางอุปนิสัยก็หมายความว่าเมื่อเราทําบุญเป็นโสมนัสให้ผลเป็นวิบากโสมนัสเนี่ยมันเท่ากับว่าฝังอุปนิสัยไว้ในชาตินั้นเราว่าเราเนี่ยจะมีอุปนิสัยที่ไอ้กรรมเนี่ยมันประกันไว้ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้กรรมคุณอารมณ์เนี่ยท่านถึงว่ามีลักษณะอันหนึ่งคือมีจิต น้อมไปในการบริโภคกามคุณอารมณ์นี่ท่านต้องการจะพูดอย่างวิสัยผู้ครองเรือนทั่วไปคือคนที่ได้กามอารมณ์กามคุณอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะหรือทัตติสังขารแล้วที่ท่านเรียกว่ากามอารมณ์อยู่ที่นี้บางคนนั้นไม่ได้ประโยชน์จากกามคุณอารมณ์นั้นเท่าที่ควร คล้ายๆว่ามีข้าวกินแต่ว่าไม่มีแรงเคี้ยวไม่มีแรงกินระบบประสาทไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ทําให้การเสวยวิบากของกามคุณอารมณ์ของบุคคลคนนั้นน่ะไม่เต็มที่ที่พูดในแง่วิบากพูดอย่างนะในแง่กิเลสพูดอย่างหนึ่งนั้นในแง่วิบากท่านก็จะพูดว่าวิบากคนได้เงินได้ทองได้ก็ต้องเป็นวิบากไปกุศลวิบากไป แต่ว่าการได้กุศลวิบากของบุคคลผู้นั้นจะเสวยกุศลวิบากอย่างเป็นกิเลสหรือเป็นกุศลนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งกรรมไม่รับผิดชอบไม่ก้าวเลยไปถึงตรงนั้นอันถ้าตีค่าในแง่กุศลวิบากก็ว่าใครได้กามคุณอารมณ์แล้วมีความโน้มเอียงไปในการเสวยบริโภคกามคุณอารมณ์บริโภคอย่างอเล็ดอร่อยนั้นถือว่าเป็นกุศลวิบากอย่างดี เราก็ต้องพูดอย่างนั้นอย่าเอาไปปนกับกิเลสไม่ได้ถ้าคนไหนได้กามคุณอารมณ์แล้วไม่เสพก็ดีหรือเสพแล้วมันไม่เสพไม่ออกรสก็ดีเรียกว่าไม่ได้เสวยกุศลวิบากหรือเสวยไม่เต็มที่ส่วนจะเพราะกิเลสหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ก็ปัญหาว่าแล้วเราจะทำไงถ้าจะให้เราไม่เสพเต็มที่ เราก็ไม่ได้เสวยกุศลวิบากสิถ้าเสวยเต็มที่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสสิก็แย่ทำไงใครทำอย่างนี้ท่านว่ากุศลวิบากใดๆที่เราได้เนี่ยเราต้องมีทำความโน้มเอียงไปเพื่อเสวยซึ่งวิบากเหล่านั้นแสวงหาประโยชน์จากวิบากนั้นให้เต็มที่ กำหนดตั้งแต่การเสวยอย่างเสร็จเป็นอารมณ์ตามกติปกติธรรมดาของเรานำไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่การทำกุศลกรรมให้ยิ่งขึ้นไปก็เป็นหลักที่ผมเคยพูดบ่อยๆที่เราคุ้นเคยดีก็คือไปถึงขั้นที่สุดก็ได้แก่ ก็เอาทวนใหม่ว่าตั้งแต่การแสวงหามาไอ้การแสวงหามาเนี่ยมันแปลว่าเรากำลังจะเรียกกุศลวิบากให้เกิดด้วยวิธีการที่ถูกหรือที่ผิดนี่สองอย่างนะถ้าควักมือหรือแสวงหากุศลวิบากหรือทำให้กุศลวิบากแสดงผลด้วยการทำบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามเลยครับว่าไม่ได้ครับไม่ถูกเลยเพราะอะไร เพราะเท่ากับว่าเราเสวยกุศลวิบากที่เราทำไว้ด้วยการลงทุนทำบาปไม่ถูกอย่างยกตัวอย่างว่าเราไปแย่งตำแหน่งเขาด้วยการฆ่าเขาแล้วเราก็ได้ตำแหน่งมากับด้วยวิธีการประพฤติธรรมด้วยประการต่างๆเช่นขยันหมั่นเพียรซื่อตรงต่อหน้าที่เพื่อให้ได้ตำแหน่งหน้าที่มาอย่างนี้เรียกว่าแสวงหาในทางที่ถูก กุศลวิบากมาเหมือนกันแต่วิธีการชักมาซึ่งกุศลวิบากด้วยบาปก็ได้บุญต่างกันไปคราวนี้เมื่อได้มาแล้วได้ผลประโยชน์ที่ได้จากกุศลวิบากหรืออาชีพนั้นมาแล้วเราเอามากินมาใช้พุทธเจ้าท่านไม่ว่านะนี่ถือว่าเป็นธรรมดาที่จะอเด็ดอร่อยเพราะการกินการใช้ก็ไม่ว่าพอสำคัญอย่าให้ผิดธรรมก็แล้วกันไอ้ผิดธรรมก็หมายว่าอย่างเช่นว่ากินอะไรกินเหล้านี่ผิดธรรม หรือกินใช้อย่างผิดธรรมอันนั้นก็ไม่ควรไปจนกระทั่งถึงเราใช้สิ่งนั้นเพื่อการประกอบบุญประกอบกุศลแล้วก็ปลดปล่อยการปลดปล่อยก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างสูงนั้นที่เราอาจจะไม่ได้คิดเรามีอะไรอยู่ที่เป็นของเราแล้วแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราทำการปลดปล่อยการยึดติดเป็นยอดเลยครับ แต่เป็นของข้างนอกนะมันก็สู้ปล่อยตัวไม่ได้เพราะยังไงก็เป็นของข้างนอกแต่การปลดปล่อยตัวเองจากการยึดติดตัวเองนะเป็นบุญที่สูงที่สุดที่เราควรจะทำการปลดปล่อยแต่เราไม่คิดว่าเป็นบุญคราวนี้ผมมาพูดถึงข้อที่สองต่อพูดคู่กันไปนะที่ท่านกล่าวว่าไม่มีความคิดลึกซึ้ง กับมีความคิดลึกซึ้งหมายความว่าคนที่เกิดความโลภโสมนัสกับโลภอุเบกขาเนี่ยถ้าในแง่กุศลน่ะเราก็บอกว่าโสมนัสดีกว่าอุเบกขาด้อยกว่าทีนี้ถ้าในแง่ของโลภะล่ะเวลาเราเกิดโลภะเนี่ยเราควรจะโลภะโสมนัสหรือโลภะอุเบกขาในแง่ธรรมะ ท่านตีราคากลับกันว่าเวลาเกิดโลภะนั้นควรจะโลภะอุเบกขาอย่าโลภะโสมนัสโลภะโสมนัสนั้นในแง่บาปแล้วก็ถือว่าเป็นบาปที่แรงกว่าอุเบกขาในแง่อันตรายแล้วก็ถือว่ามีอันตรายมากกว่าอุเบกขาทีนี้ทำไมท่านจึงกล่าวว่าคิดลึกกับคิดไม่ลึกคิดคำว่าคิดลึกตรงนี้ เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลฮะคิดลึกตรงนี้ท่านหมายถึงกุศลครับคนที่มีความคิดลึกซึ่งอันนี้ต้องการจะบอกว่าคนใดที่มีพื้นฐานทางกุศลและจิตเป็นเรื่องของความลึกซึ้งในเรื่องต่างๆเวลาเกิดอกุศลแล้วอกุศลจะค่อยยังชั่วแต่คนที่มีความคิดไม่ลึกเป็นคนไม่ลึกซึ้งคือมีกุศลไม่ลึกซึ้งมีความคิดอ่านโลกทัศน์ชีวทัศน์ไม่ลึกซึ้ง คือมีกุศลไม่ลึกซึ้งมีความคิดอ่านโลกทัศน์ชีวทัศน์ไม่ลึกซึ้งคนนั้นเมื่อเกิดกุศลแล้วเมื่อเกิดอกุศลแล้วจะเกิดอกุศลที่ค่อนข้างจะประเจิดประเจิดหรือเป็นอกุศลที่ค่อนข้างจะหยาบหน่อยรุนแรงหน่อยส่วนรุนแรงไม่ดีก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระอรหันต์เนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าท่านในหลักนะ ในทุกกรณี ว่าอิทธารมใดที่บุคคลพึงยังให้เกิดขึ้นในฐานะเป็นสัปปายะข้อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าทำให้เกิดความสุขเกิดความสบายแต่ที่ห้ามก็คือไอ้ที่ทำให้เกิดความโลภนี่ก็หมายความว่าเวลาอิทธารมมาเนี่ยเราเปิดประตูรับในแง่ว่าเป็นที่ตั้งของความสุขได้ถือว่าเป็นการเสวยในฐานะเป็นวิบาก แต่ที่เป็นที่ตั้งของความโลภนั้นเราจะต้องปิดประตูคืออย่าไปติดง่ายๆก็คือว่าอารมณ์ดีนั้นเราเสพสุขได้ไม่ผิดแต่เราติดนั้นไม่ควรถ้ายิ่งทั้งถ้าเป็นว่าติดด้วยเสพสุขด้วยก็เป็นการทวีพลังเพิ่มกำลังแรงให้กับความโลภอย่างนั้นก็เรียกว่าได้อย่างเสียอย่างปนกันไปถ้าหากว่าเป็นอุเบกขา เวทนาท่านกล่าวว่าได้ประสบกับอารมณ์ปานกลางอารมณ์ปานกลางหมายถึงอารมณ์ที่ไม่มีกำลังชัดเจนว่าดีแล้วก็ไม่มีกำลังชัดเจนว่าชั่วใจเราก็จะเฉยนั้นไอ้ความรู้สึกที่เราเฉยๆกันอยู่โดยทั่วไปในการรับรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นอารมณ์ปานกลางเราก็จะเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจก็นี้อารมณ์ที่นับว่าดีว่ากลางเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็นอย่างนี้ฮะท่านใช้คำว่าเป็นปริกัปในดีกาอภิธรรมสาวิภาวินีใช้คำว่าดีหรือกลางเนี่ยครับเป็นสภาวะกับปริกัปปริกัปปะสภาวะน่ะหมายถึงว่าดีเองกลางเองในตัวของอารมณ์คือดีด้วยตัวอารมณ์เองหรือเป็นกลางด้วยตัวของอารมณ์เกิดด้วยตัวอารมณ์เองปริกัปน่ะแปลว่ากำหนดรอบหมายถึงกำหนดเอาหมายในที่นี้ก็เอาความว่าดีหรือกลาง ตามใจจากใจด้วยใจของผู้รู้ผู้รับอารมณ์นั้นมันอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เป็นกลางในโลกเนี่ยมันก็เป็นไปสองกระแสกระแสหนึ่งคือตามธรรมชาติเองดีตามธรรมชาติเองเลวตามธรรมชาติเองเป็นกลางตามธรรมชาติเองกับ ดีตามใจคนเป็นกลางตามใจคนเลวตามใจคนคือถ้าถูกใจคนใดก็ดีกับคนนั้นเป็นบริกรรมสำหรับคนนั้นไม่ถูกใจใครก็เลวตามบริกรรมคือตามใจของคนนั้นแล้วก็เป็นกลางตามใจใครก็เป็นบริกรรม ของคนนั้นถ้าเป็นตามธรรมชาติก็ไปอย่างนั้นเราก็ลองมาพิจารณาดูอารมณ์ที่ดีตามธรรมชาติเองอย่างไรยาพิษดีตามธรรมชาติเองไหมตามธรรมชาติดีไหมยาพิษพวกฟินพวกทินเนอร์ตามธรรมชาติเองดีไหมไม่ดี แต่คนติดฟินติดทินเนอร์มันว่าดีอย่างนั้นเรียกว่าเป็นบริกรรมการให้ทานการรักษาศีลจิตของผู้ให้ทานผู้รักษาศีลคนผู้ให้ทานผู้รักษาศีลตามธรรมชาติดีไหมดีแต่ตามบริกรรมของคนบางคนดีไหมบอกไม่ดีก็เราเองบางครั้งเราก็เผลอว่าไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ปนกันอยู่ไอ้ความรู้สึก การยอมรับตามธรรมชาติหรือไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นคนใดที่สำคัญว่าอารมณ์ใดดีแล้วเขาก็มาพบมาประสบกับอารมณ์นั้นเข้าเขาก็เกิดโสมนัสขึ้นเกิดโลภะโสมนัสขึ้นถ้าเขาเข้าใจว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เลวเขาก็มาพบกับอารมณ์นั้นเขาก็เกิดความโสมนัสเกิดความผิดหวังเกิดความเสียใจ แล้วถ้าอารมณ์ใดเขาไม่ได้ให้ราคาว่าดีว่าเลวไว้เขามาประสบกับอารมณ์ก็เฉย จากหลักตรงนี้คือหลักการแบ่งอารมณ์ดีอารมณ์กลางอารมณ์เลวด้วยอำนาจของเหตุผล 2 อย่างเนี่ยเราควรจะตีราคาด้วยมาตรฐานไหนถือเอาตามมาตรฐานไหนดีเลวเอาตามใจเราหรือตามเราถูกความจริงหรือถูกใจถูกต้องหรือถูกใจอย่างคำนวณพูดกันเราควรจะถือเอาตามความถูกต้อง แปลว่าทุกวันนี้ในหน้าภาระหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ศึกษาธรรมะในภาระหน้าที่ของผู้แสดงธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะต้องเปิดเผยทำให้ตื่นทำให้ง่ายทำให้ปรากฏซึ่งสิ่งที่เป็นดีตามความเป็นจริงเป็นเลวตามความเป็นจริงเป็นกลางตามความเป็นจริงและเราควรจะทำความยินดีตามความเป็นจริง ยินไม่ดีตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นกลางตามความเป็นจริงทำไมล่ะเพราะว่าอารมณ์ใดถ้าตามความเป็นจริงเป็นอารมณ์ดีแล้วเราเข้าไปยินร้ายในอารมณ์นั้นก็เท่ากับว่าเราปฏิเสธความดีเหมือนคนไม่ยอมกินยาที่รักษาโรคของตัวได้ก็เท่ากับเป็นการปฏิเสธประโยชน์ และอารมณ์ใดเป็นอารมณ์ที่เลวแล้วเราสําคัญว่าเป็นอารมณ์ดีเราก็เข้าไปต้อนรับแสวงหาวิจิตรอารมณ์เลวก็เท่ากับเราไปยินดีอารมณ์ที่เลวไอ้ตรงนี้แหละจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งคู่อ่ะที่ท่านว่าแล้วก็เราพูดถึงพระสูตรก็พูดบ่อยๆว่าคนที่จะได้ดีได้เจริญเพราะรักดีรักเจริญคนที่จะได้เลวได้ชั่วเพราะรักชั่วใช่ไหม ตัวจะเข้าใจว่าในสังคมหรือในวิสัยของโลกวนิวาสเนี่ยไปสำคัญอารมณ์เลวว่าเป็นดีจึงรักเลวด้วยสำคัญว่าเป็นดีเพราะนั้นคนพวกนี้ก็จะถึงความเลวความหายนะในทุกๆระดับไปเลยนะเราก็เคยอ้างถึงกันแล้วว่าเราไปรักคนเลวแล้วก็นึกว่าเขาดี เราจะต้องผิดหวังแน่นอนเลยครับจะต้องถึงความหายนะความเดือดร้อนเพราะการรักคนเลวคนนั้นแน่นอนเลยไปรักสิ่งเลวสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องถึงความหายนะถึงความเดือดร้อนแน่นอนเพราะนั้นการฟังธรรมะฟังพระสัจธรรมการปฏิบัติธรรมะเจริญธรรมก็จึงไม่ใช่อื่นไกลคือพยายามที่จะเลือกรักสิ่งที่ดี ชอบสิ่งที่ดีนี่ในแง่ของกุศลนะฮะทีนี้ในแง่ของอกุศลเรามาดูในแง่ของกุศลไอ้อกุศลเนี่ยตัวมันเองมันเลวอย่างเช่นโลภะแต่ว่าเรามานึกดูว่าอกุศลใดคือโลภะที่เข้าไปพอใจในสิ่งที่เลวว่าดีกับโลภะที่เข้าไปพอใจในสิ่งที่ดีว่าดี โลภะสองอย่างนี้ใครน่ากลัวกว่ากันโลภะที่ไปติดความเลวว่าดีน่ากลัวกว่าเช่นว่าคนอยากได้เงินอยากร่ำรวยก็เป็นโลภะทั้งคู่ในทางอภิธรรมไอ้คนหนึ่งก็นึกว่าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้โดยการฉ้อโกงเขาอะไรเขาเอารัดเอาเปรียบเขาค้าขายยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้สำคัญผิดเป็นโลภะสำคัญผิดอีกคนหนึ่งสำคัญโดยธรรม อย่างนั้นเป็นโลภะสำคัญถูกมันชีวิตของคนสองคนนี้ในที่สุดแล้วจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันทั้งในชีวิตนี้แล้วก็ในชีวิตเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกท่านภาระหน้าที่ความยากน่าจะอยู่ตรงนี้เราดูต่อไปครับในอีกข้อหนึ่งเหตุให้เกิดโสมนัส กับเหตุให้เกิดอุเบกขาน่ะท่านอ้างเหมือนกันเปรียบเลยคือเพราะพ้นจากความเสื่อมห้าประการเป็นเหตุให้เกิดโสมนัสก็ได้เป็นเหตุให้เกิดอุเบกขาก็ได้ทำไมเหตุเดียวกันเป็นเหตุให้เกิดเฉยก็ได้โสมนัสก็ได้ที่เป็นเหตุให้เกิดได้ทั้ง 2 อย่างนั้นมันคนละจังหวะของความคิดกันครับ เรานั่งอยู่ที่นี่มีข่าวทางวิทยุอ่ะตำบลนั้นหมู่บ้านนั้นละแวกนั้นไฟกำลังไหม้เราก็ไม่รู้ไหม้บ้านเราเปล่าเราก็กลับไปปรากฏว่าไฟไม่ไหม้บ้านเราเราเฉยแล้วเราดีใจดีใจใช่ไหมเราโสมนัสในสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมว่าไฟไหม้บ้านอยู่ตำซอยบ้านเดียวกับเราซอยเดียวกับเราเราก็ไม่รู้ไหม้บ้านเราเปล่าพอกลับไปถึงปรากฏว่าไม่ไหม้เราก็เกิดโสมนัส ที่โสมน่ะคือโสมว่าไม่ไหม้บ้านเราไม่ใช่โสมนั้นเราไหม้บ้านคนที่เราไม่ชอบนะแต่ว่าจะมีแถมพวกไปด้วยได้แต่มันเกิดจะมีอย่างนั้นจริงๆแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็โสมนัสแล้วว่าไม่ไหม้บ้านเรานี่คือพ้นจากโภคภยสนะก็ทำให้เกิดโสมนัสในกรณีนี้แล้วก็พ้นจากโภคภยสนะก็เกิดทำให้เกิดอุเบกขา ในกรณีอย่างแรกนั้นไอ้พยัสสนะจะเป็นญาติพยัสสนะคือญาติตายญาติเป็นโรคภัยใกล้เคียงซึ่งก็ถือเป็นความเสื่อมญาติเสื่อมคนเดียวหรือเสื่อมมากมายไกลกองอะไรก็ตามจะเป็นญาติสาโลหิตเป็นญาติโดยวิสาสะก็ตามหรือเป็นญาติที่บางคนปราโลภเป็นเพื่อนร่วมโลกสำหรับคนที่มีคุณธรรมสูงก็ ตามแต่ครับสมมุติว่ามีข่าวว่ามีคนอดตายที่ประเทศโซมาเลียเราไม่ได้แผ่ขายพยาธินะไม่ได้นึกว่าเขาเป็นไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้เกิดความสงสารในทางบุพพันธ์เราก็เฉยๆตายก็ตายไปไอ้บางคนบอกดีเหมือนกันคนมันล้นโลกก็ไปตายไปบ้างก็ว่านะอันนี้เขาจะว่ามองในแง่ดีหรือแง่ร้ายช่วยกันคิดหน่อย มีข่าวว่าเครื่องบินตกดีตายดีจะได้ไม่ล้นโลกพอมันล้นมากใบเดียวก็ต้องไปตายเพราะอย่างอื่นก็ดีแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาบ้างก็ดีแล้วก็จะตายไปบ้างเขาก็วางนี้เวลาไปเห็นป้ายติดว่านี่เดือนไหนตายกี่คนเสียหายทรัพย์สินไม่เท่าไหร่ดีไหมคิดอย่างนี้มีพระองค์ไหนเทศสอนแบบนี้มั้ง แต่ตายกันเยอะแล้วก็คิดเออดีตายเป็นบุญเป็นบาปคิดอย่างนี้เป็นอกุศลนะแต่ก็ไม่มาคิดอย่างนั้นแล้วคนที่เขามีเมตตาเขาก็สงสารโอ้เห็นแล้วก็สงสารโดยประการต่างๆที่จะเป็นข้ออ้างแต่ที่เป็นญาติโดยตรงของเรา แล้วก็เป็นญาติที่เราวีความผูกพันรักใคร่ถ้าเกิดลมหายใจจากเราก็เกิดความเสียใจเช่นแม่ตายเสียใจอย่างวันอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเผาศพวันอาทิตย์นะตอนเย็นอาจารย์ที่เกษตรก็ไปมาวัดพระศรียาวขึ้นไปก็ไอ้ที่แรกไปตอนอยู่โคนเมงก็ดีๆครับหน้าตาสดใสนี่พูดถึงคนเป็นลูกนะ พอไปเผาจริงครับไอ้เผาปลอมมันไม่เห็นเผาจริงครับโผล่มาอีกทีครับน้ำตาแฉะเลยหนองหน้าคงเกิดความรู้สึกพิเศษอะไรขึ้นใช่ไหมก็อาจจะเคยร้องมานานแต่ว่าแม้ตอนนี้เป็นอีกกรณีพิเศษว่าสุดครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ก็เจอกันขั้นเป็นศพอะไรต่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีคนที่เป็น มารดาของเราอีกแล้วเป็นคนในคนนี้อีกแล้วก็เกิดกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องห่มร้องไห้ก็ดูอย่างพ่อนางเอกนะก็กลั้นกันมาได้ตลอดแต่ตอนจะเผาเนี่ยครับก็กลั้นน้ำตาไม่ได้มันก็เนี่ยเรียกว่าจังหวะมันมาถึงของอารมณ์ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นต่างๆอย่างนี้นี่เป็นญาติพยัสสนะซึ่งจะเห็นว่าคนที่ประสบกับญาติพยัสสนานั้น เห็นแล้วเราก็ชื่นใจเราเกิดศรัทธาเกิดปิติขึ้นในความดีของเขาดังนี้เป็นโสมนัสทีนี้โภคาพยัสสนะคือทรัพย์สินก็ยกตัวอย่างไปแล้วโรคาพยัสสนะคือโรคตามศัพท์เนี่ยแปลว่าเสื่อมโรคแต่หมายความว่าเสื่อมเพราะโรคแต่ที่คือแต่อย่างนั้นแต่ความหมายถึงเสื่อมเพราะโรค เหมือนกันเราพูดว่ารักษาโรคเนี่ยไม่รู้รักษาอะไรแต่ก็รู้ว่ารักษาโรคหมายถึงรักษาคนไอ้คนจากโรคโรคอวัยวะก็หมายถึงเสื่อมเพราะเกิดโรคหมายความว่าเมื่อเราไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บคนที่ไม่เป็นโรคแล้วก็บวกเข้าไปว่ามีสุขภาพดีจิตใจก็จะเจ๋งมั้ยเป็นคนออกกําลัง ทุกวันทําสมาธิทุกวันอะไรอย่างงี้น่ะร่างกายก็จะประชินจิตจะมีความสุขสมนัสอยู่เป็นปกติไอ้ตรงนี้ท่านมุ่งถึงโลกกายเราก็จะพ่วงโลกใจเข้าไปด้วยก็ได้ไอ้โลกจิตมันก็เป็นโลกเหมือนกันนี่ใช่มั้ยคนรักษาร่างกายจิตได้จิตใจไว้ดีให้ห่างจากโลกไม่เป็นโรคจิตก็สมนัสหรืออย่างน้อยที่สุดก็อุเบกขาคือเฉย ก็มันแข็งแรงจนอยู่ตัวนะไอ้ครับศีลอายตนะเสื่อมศีลเป็นเหตุให้คนที่ไม่เสื่อมศีลศีลไม่ขาดนี่หมายถึงศีลไม่ขาดเป็นเหตุให้เกิดสมณะหรืออุเบกขาทำไมปลารบพิเศษไม่คิดพิเศษเราอ่านถึงตรงนี้แล้วก็สงสัยว่าไอ้คนศีลขาดเห็นมันมีความสุขกันเยอะแยะในข้อนี้ท่านหมายถึง คนที่มีศีลเป็นที่รักในขั้นต้นเนี่ยผู้มีศีลเป็นที่รักเช่นพระเนี่ยพระที่มีศีลเป็นที่รักโยมมีศีลเป็นที่รักถ้าลองศีลขาดแล้วก็ทำให้เกิดโสมนัสถึงมีพระในสมัยพุทธกาลที่ไปล่วงศีลเข้าศีลขาดถึงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายผอมเหลืองเสียอกเสียใจ ทีนี้อย่างเราเองเนี่ยเราเคยไหมครับว่าวันพระนี้เรา เลยเสียใจว่าศีลเราขาดเนี่ยอย่างน้อยๆก็เสียใจนิดนึงยิ้มไม่ออกล่ะอันถ้าใครที่ตั้งใจจะเอาเป็นว่าใครรักษารักศีลเหมือนกับคนรักสุขภาพและเป็นโรคก็ต้องเสียใจคนรักทรัพย์รักทรัพย์ไม่ใช่รักทรัพย์แล้วก็เสื่อมทรัพย์เสียใจไม่เสื่อมทรัพย์ดีใจคนรักศีลศีลขาดก็เสียใจ ศีลขาดก็เสียใจศีลไม่ขาดก็ดีใจหรืออย่างน้อยก็รักษาปกติจิตเอาไว้ได้เป็นอุเบกขาเวทนาแล้วก็เสื่อมเพราะเห็นผิดที่เรียกว่าทิฏฐิพยัสสนะขณะที่คนเห็นผิดอยู่เขาจะเสียใจไหมว่าเขาเห็นผิดแล้วไอ้เสื่อมเพราะเห็นผิดเนี่ยมันมาเสียใจเมื่อรู้ว่าตัวเห็นผิดที่เรียกว่าเกิดวิปฏิสารร้อนใจ เสียใจว่าเราน่ะเห็นผิดแล้วก็ได้กระทำบาปเพราะความเห็นผิดนั้นไปก็เกิดความเสียใจนี่ถ้าใครมีความเห็นอยู่ในร่องในรอยมาตลอดเช่นว่ามาเกิดในสกุลของพ่อแม่ที่ปลูกฝังเรื่องศีลเรื่องธรรมให้เชื่อกรรมเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่ออะไรต่างๆแล้วตัวก็อยู่ในกรอบศีลกรอบธรรมตามชาติตระกูลมาตลอดก็เกิดปรารภตัวเองแล้วก็เกิดความดีใจว่าเรามี ทิฏฐิสมบัติและเราถึงกลัวกันล่วงหน้านะครับว่าเราอธิษฐานป้องกันตัวว่าเกิดชาติหน้าฉันใดเนี่ยขอให้ได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิบางคนกลัวรุนแรงมากนะกลัวจะเป็นทุกข์กลัวว่าจะไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทำไมเขาถึงกลัวรุนแรงเราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาเนี่ย ไปเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ชีวิตเขาทุรักทุเลมาตลอดเลยแล้วต้องมาประสบอายนะในเดี๋ยวนี้ที่กำลังรู้จักกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าเขาเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือว่าอันนี้ก็เล่าได้ชัดเขาเกิดในตระกูลที่ไม่เชื่อบาปและไม่เพราะไม่เชื่อบาปเนี่ยจึงทำอาชีพที่เกี่ยวกับฆ่าสัตว์นะ ทำธุรกิจเกี่ยวกับฆ่าสัตว์เขาก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมาจากอาชีพอย่างนี้ แล้วก็ได้ไปช่วยธุรกิจขวนขวายในกิจของพ่อแม่อย่างนี้กระทั่งพ่อแม่ค่อยๆปลดระวางไปก็ให้เขาตายไปก็มาเป็นของเขาเอ๊ะพอมาถึงรุ่นเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไอ้อย่างที่เขาทำกับสัตว์ไปเดี๋ยวนี้เขาเลิกแล้ว เลิกเด็ดขาดแล้วบอกแม้แต่ยุงตัวเดียวผมก็จะไม่ขอตกไม่ขอตกอย่าว่าจะไปฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่าไก่เอามาเป็นอาชีพนับไม่ถ้วนแล้วเขาบอกเขากลัวมากเลยครับกลัวอย่างยิ่งเลยกลัวว่าจะต้องไปเกิดเป็นลูกพ่อแม่แบบนี้เขาก็ถามมาทำไงถึงจะไม่ไปเกิดก็แนะนำธรรมะให้เขาไปเนี่ยเขาบอกเขากลัวกลัวจริงๆ อย่างเราเกิดในสกุลที่ค่อนข้างเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ควรจะตกใจกลัวอะไรมากนักอันนี้เป็นทิฏฐิปยัตตนะที่เสื่อมความเห็นผิดเสื่อมเพราะเห็นผิดที่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากใครที่ไม่เสื่อมก็ใจเป็นอุเบกขาอุเบกขาในเรียกว่าเสมอตัวแล้วครับไม่ทุกข์ไม่โทมนัส เราไปดูอีกคู่หนึ่งเหตุเกิดทิฏฐิคตะสัมปยุตได้แก่เหตุเกิดความเห็นผิดนั่นเองก็เลยพูดโยงจ่อจากทิฏฐิพยัคฆะไปเลยเป็นประเด็นเนื่องกันไปได้ด้วยเหตุเกิดความเห็นผิดกับเหตุเกิดความไม่เห็นผิดตรงนี้ต้องฟังให้ดีว่า เหตุเกิดความไม่เห็นผิดนะคนไม่เห็นผิดจะต้องเห็นชอบไหมไอ้คนไม่คนเกิดความโลภเนี่ยมันมีโลภเห็นผิดกับไม่เห็นผิดในตรงนี้พูดถึงความโลภนะคนที่เกิดความโลภแล้วโลภด้วยเห็นผิดด้วยอันนี้อันหนึ่งอีกคนหนึ่งเกิดความโลภได้แต่ยินดีพอใจติดใจธรรมดาแต่ไม่เห็นผิดนี่เป็นความโลภอย่างดีเป็นความโลภชั้นดี แต่ว่าในขณะที่เกิดความโลภในเห็นถูกได้ไหมครับไม่ได้ขณะนั้นไม่เห็นถูกนะแต่ไม่เห็นผิดเหมือนกับขณะคนเกิดความโลภนะไม่มีความโกรธแต่จะบอกว่าเพราะไม่มีความโกรธจึงไม่มีความโลภนั่นก็ไม่ได้ก็เพียงแต่ว่าความโลภที่เป็นทิฏฐิกตวิปยุตนั้นโลภอย่างไม่เห็นผิด แต่ขณะนั้นไม่ได้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเกิดแต่การที่คนเกิดความโลภแล้วไม่เห็นผิดได้นะท่านว่าอาศัยกุศลคือความเห็นถูกเกื้อกูลได้เกื้อกูลหมายถึงเป็นเหตุทำให้คนนั้นเนี่ยถึงจะไปมัวเมาอะไรก็แล้วแต่จะไม่มัวเมาอย่างเห็นผิดเด็ดขาดเพราะสัมมาทิฏฐิในกุศล คุ้มครองอยู่เราก็จึงเห็นว่าคนที่เกิดความโลภความมัวเมาในอะไรเนี่ยถึงเขาจะหลงระเริงมัวแต่ว่าเขาไม่เห็นผิดครับยังไงเขาก็ยังมีสัมมาทิฏฐิอยู่หมายถึงว่าไม่เสียความเห็นผิดนะแต่ไอ้ตอนโลภไม่มีสัมมาทิฏฐิเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิมาจากไหน 1 มีอยู่5เหตุด้วยกันครับมีความเห็นผิดเป็นอัธยาศัยคำว่าอัธยาศัยตัวนี้หมายถึงมีความเห็นผิดเป็นนิสัยนิสัยเดิมเขาเป็นอย่างนั้นนิสัยเดิมเป็นอย่างไรมันติดตัวมาถ้านิสัยเดิมเขาเป็นคนเห็นผิดเป็นนิสัยก็ติดตัวมาเรื่องนิสัยคือความเห็นผิดที่ติดตัวคนมาเนี่ย ตื้นลึกหนาบางต่างกันถ้าเป็นนิยตามิจฉาทิฏฐิตรงนี้นะพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าคนที่มีความเห็นผิดถึงขั้นนิยตามิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดขั้นแน่นอนรุนแรงเนี่ยมันติดตัวไปหลายภพหลายชาติเลยครับเราต้องเข้าใจเลยครับว่าไอ้กิเลสแต่ละตัวที่ติดสันดานเราอยู่เนี่ยลองมันติดแล้วมันออกยากถูกไหมมันออกยากนะ เช่นความโกรธติดเป็นอัตยาสายเราเรานึกเลยว่าเราจะออกมันง่ายๆไอ้ที่เราเอารู้สึกว่าเราออกง่ายๆไม่หนักหนาเพราะว่าเราปลดไว้นานเนี่ย เราต่อสู้กับมันมานานแล้วมันถึงติดนิสัยของเรามาเป็นอย่างนั้นคนที่ขี้อวดขี้โอก็นึกเลยว่าจะออกง่ายๆใช่ไหมที่เป็นอัธยาศัยลึกๆก็ติดตัวเข้ามาอำอะไรก็อดไม่ได้ที่จะขี้อวดขี้โอแล้วก็คนขี้อิจฉาก็เหมือนกันมันก็ติดตัวออกยากฉันใดก็ฉันนั้น ความเห็นผิดที่บุคคลสร้างสมไว้เป็นอุปนิสัยเป็นอาศัยแล้วมันก็ตามติดบุคคลนั้นเอาออกได้ยากนี่น่ากลัวมากเลยน่ากลัวจริงๆสมมุติว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นผิดตั้งแต่เกิดโดยไม่มีใครสอนเหมือนกับคนโกรธนะโดยไม่ต้องมีใครมาสอนเห็นผิดโดยไม่ต้องมีใครมาสอนมันเห็นมันเองน่ากลัวจริงๆครับเพราะเหตุนั้น คนพวกนี้เมื่อเขาไปยินดีติดใจได้อะไรมายึดติดอะไรที่ยังไม่ได้อยากได้ใครดีแล้วได้มาแล้วก็จะยินดีด้วยแล้วยึดติดด้วยเห็นผิดด้วยเข้าใจผิดเกิดทัศนคติที่ผิดกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นชื่อว่าโลภมีโลภะเป็นอัตยาศัยทีนี้ข้อ 2 คบหากับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ นี่เป็นเหตุข้างนอกข้อแรกนะเป็นเหตุเก่าที่อยู่ในตัวของเรามาแต่ก่อนแต่ข้อสองนั้นเป็นเหตุข้างนอกที่เกิดขึ้นจากการคบคนพาลอันข้อที่ว่าคบคนพาลคบคนพาลนั้นคนพาลมีหลายอย่างถามว่าอะไรเป็นพาลในทางพระพุทธธรรมก็วิเคราะห์ก็บอกเลยในพาละทุกกะเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นพาลธรรมนั้นได้แก่อกุศลธรรมทั้งหมด เรียกว่าเป็นพาลธรรมบุคคลใดเป็นผู้ที่มีอกุศลธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นพาลด้วยอกุศลธรรมที่มีนั้นทีนี้บางคนก็เป็นพาลเพราะเห็นผิดเราไปคบคนพาลเพราะเห็นผิดก็ชื่อว่าคบคนพาลแล้วก็ถ่ายความเห็นผิดนั้นมาติดตัวเราเราก็อาจจะตั้งปัญหาว่าเอาก็เราไปคบคนเห็นผิดแล้วเอาความเห็นถูกไปใส่เขาไม่ได้เลยก็ได้ แต่ถ้าหากว่าเราไปคบเขาเพื่อจะทำให้เขาเห็นถูกนับแล้วเราไปทำให้เขาคบเราไม่ใช่ไปคบเขาแต่ไปคบเขานั่นก็คือว่าเราไปคบเพราะไม่ได้รู้ว่านั่นเป็นความเห็นผิดแล้วก็ไปดูดกลืนเอาความเห็นผิดของคนนั้นมาเป็นของเราเพราะในเรื่องของความเห็นผิดที่ใครคนใดคนหนึ่งเห็นผิดเนี่ยมันถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้อย่างน่าที่จะต้องระมัดระวังเป็นอันมาก ข้อ 3หันหลังให้พระสัทธรรมพระสัทธรรมหมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธรรมนั้นแปลว่าธรรมที่เป็นจริงคำสอนที่แสดงความจริงคนใดที่หันหลังให้พระสัทธรรมคนนั้นชื่อว่าหันหน้าเข้าหาความเห็นผิดเข้าหาโลกกระทัดในทางที่ผิดก็มีโอกาสเห็นผิดได้ง่ายข้อ 4 ขอผ่านเลยไปถึงข้อ 4มากไปด้วยความตริดที่ผิดอันนี้หมายถึงจิตใจของบุคคลนั้นชอบคิดแต่เรื่องผิดๆแสวงหาแต่สิ่งที่ผิดๆเข้าตัวอยู่เป็นนิสัยคือไอ้เรื่องของความชอบใจที่จะคิดเรื่องอะไรเนี่ยมันมีความหมายเป็น 2 อย่างนะฮะ อย่างหนึ่งคือพยายามที่จะคิดหาความถูกต้องอันนี้อันหนึ่งไม่เกี่ยวกับตรงนี้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งผลไว้ในใจแล้วก็พยายามที่จะคิดหาเหตุผลเพื่อมาสนับสนุนความชอบในผลคือความเห็นนั้นที่เป็นความเห็นผิดหรือความเห็นถูกเนี่ย พยายามที่จะคิดหาเหตุผลมาสนับสนุนตัวเองให้ตัวเองน่ะเกิดความแน่ใจแล้วเราจึงสังเกตว่าคนที่อ้างผมยกตัวอย่างตัวนี้ก่อนมีหลายคนชอบอ้างว่าอัตตาอัตตาแล้วก็ชมบางคนว่าคนนี้ไม่มีอัตตาคนนี้ไม่มีอัตตานี่ถ้าเราดูไอ้ที่เขาอ้างเพราะอัตตาเนี่ยเขาอ้างด้วยความรู้สึกว่าอย่างไร เราก็เห็นว่าบางคนที่อ้างว่าคนนี้เค้าไม่มีอัตตาถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนนี้น่ะเค้ายอมที่จะมาฟังตัวพูดยอมที่จะมาเข้าพวกตัวเลยชมเค้าว่าเค้าไม่มีอัตตาเพราะยอมตัวที่จะมาเข้าพวกตัวแล้วถามว่าพวกตัวน่ะเห็นน่าจะผิดหรือน่าจะถูกเราก็มองในแง่หลักการว่า น่าจะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกแล้วเขาก็บอกว่าไอ้คนที่ไม่ยอมมาไม่ยอมเชื่อพวกมีอัตตาทำไมล่ะไม่มาเห็นด้วยกับแนวความคิดนั้นกลายเป็นพวกที่มีอัตตาไปนี่แล้วเขาตั้งหลักอะไรไว้ในใจของเขาอย่างนั้นตอนนั้นพวกที่มาถามพระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาตั้งคำตอบตั้งความต้องการอย่างผิดๆไว้ในใจ แล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าทรงยืนยันอย่างที่เขาต้องการจะได้คำตอบต้องการจะได้พวกก็ดีหรือแม้แต่คนอ่านพระไตรปิฎกถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกด้วยการตั้งคำตอบไว้ในใจตั้งความต้องการตั้งความเห็นที่ต้องการไว้ในใจแล้วก็อ่านเพื่อที่จะหาความเห็นใดๆที่มันสอดคล้องกับความประสงค์ของตัวอย่างนั้นเราก็เรียกว่า ถ้าเป็นความเห็นผิดนะฮะเป็นความต้องการที่ผิดไม่เป็นไปโดยธรรมเรียกว่าเป็นพวกที่ชอบตึกแต่สิ่งที่ผิดไม่ทำใจเป็นกลางไม่แสวงหาคำตอบอย่างเป็นกลางไม่ค้นคว้าอย่างเป็นกลางทีนี้เราก็สงสัยว่าถ้าหากว่าตั้งคำตอบไว้ที่ถูกอ่ะแสวงหาคำตอบที่ถูกแล้วก็หาอย่างกระเดียดไปในทางถูกก็ไม่เป็นกลางเหมือนกันเนี่ยแล้วจะว่าถูกต้องชอบทำยังไง ตรงนี้คำตอบเป็นว่าในหลักที่ถูกทำแล้วการตั้งใจอย่างเป็นกลางเป็นปัตตระมัจจตตาเนี่ยถือว่านั่นคือความถูกทำพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาท่านให้หลักวิเคราะห์ข้อเท็จจริงท่านบอกว่าทำใจเป็นกลางแล้วก็แสวงหาเหตุผลทั้ง 2 ฝ่ายมาเปรียบเทียบกันแล้วก็เลือกเอาในส่วนที่ เป็นความเห็นที่ถูกต้องที่สุดที่ดีที่สุดเอามาเป็นข้อกำหนดถือต่อไปผมขอผ่านเลยไปข้อที่ 5 ข้อที่ 5 ท่านกล่าวว่าจมลงในอารมณ์โดยอุบายอันไม่แยบคายที่เรียกว่าอโยนิโสในข้อนี้มันเป็นเรื่องของการสังเกต การสังเกตเรื่องต่างๆรอบๆตัวเราการเทียบเหตุเทียบผลการวินิจฉัยอย่างฉลาดเนี่ยครับเรียกว่าเป็นการจมลงในอารมณ์โดยอุบายแยบคายถึงว่าใครเข้ามาพูดอะไรแต่ไรให้เราฟังเนี่ยถ้าเราพิจารณาเทียบเหตุเทียบผลดีคือเป็นคนรู้จักเทียบเหตุเทียบผลเทียบหน้าเทียบหลังโอกาสที่จะตบตาคนอย่างนี้ทําให้คนเหล่านี้เข้าใจผิดที่ยากเต็มทีถ้าเป็นคนช่างสังเกตเอาความง่ายๆตัวนี้คือจะเป็นคนช่างสังเกต ถ้าไม่เป็นคนช่างสังเกตเนี่ยแม้ว่าเหตุผลข้อเท็จจริงจะมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเขาก็มองไม่ออกเข้าใจไม่ได้เข้าใจไม่ถึงเราที่เชื่อเรื่องกรรมกันเนี่ยเราก็สังเกตว่าทำไมเราเชื่อเรื่องกรรมแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนพุทธศาสนาเป็นทางหลักการอะไรก็ตามทำไมเราถึงเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ทำไมเราถึงเราเชื่อว่านรกสวรรค์ผีสางเทวดาน่าจะมีนี่ถามตัวเองนะเราไปฟังใครเขาพูดว่ากรรมไม่มีทำไมเรารู้สึกนึกแย้งเขาเราไปฟังใครเขาพูดว่าผีสางเทวดาไม่มีทำไมเรารู้สึกนึกแย้งเขาเราก็ถามตัวเองก็เพราะว่ามันมีข้อหน้าสังเกตอะไรต่างๆหลายอย่างที่ เราพิจารณาทั้งที่คำพูดเขาก็ดีทั้งที่ไอ้ประสบการณ์เราก็ดีประมวลเข้ามาด้วยกันแล้วถึงเราจะยังไม่ประจักษ์ชัดเจนว่ากรรมมีเป็นที่แน่นอนนรกสวรรค์มีผีสางเทวดามีเป็นที่แน่นอนหรืออะไรต่างๆที่ครองสัมมาทิฏฐิอธิบายว่ามีเนี่ยตัวเราเองยังไม่ประจักษ์ชัดเจนแน่นอนแต่เราก็เริ่มจะมีความรู้สึก ให้คะแนนนะ ยังจิตยังจัง